إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah anlatmaya çalışacağım mevzu şefaatle alakalı bir mevzu olacaktır. Değerli kardeşlerim, konuyla alakalı etrafımızda arz-ı endam eden birçok arızadan dolayı ben bugün inşallah sizlere gücüm nispetinde konuyla ilgili bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Şefaat konusunda İnsanlar görüş bakımından ikisi aşırı kutuplar ve birisi de orta yolu takip eden olmak üzere üçe ayrılmışlardır. Bunlardan birinci taife Allah'a şirk koşan ve sapık Hristiyan ve Yahudiler ile bu ümmetin bazı bid'atçileridir. Allah'a şirk koşan sapık Hristiyan ve Yahudiler ve bu ümmetin içerisinde de cahilce bu hata içerisinde olan bir takım insanlardır. Bunlar Kur'an'ın karşı çıkmış olduğu bir şefaatin varlığına inanırlar. Ve tabii ki Kur'an'dan da kendi anlayışları istikametinde, yani deliller getirerek, ayetler getirerek, ayetlerden kendi anlayışlarını ortaya koyarak böyle bir şefaatin varlığını kabul ederler. Halbuki dersimizde de ifade edeceğimiz gibi ayetler doğru ama onlardan istinbat şekilleri batıl, yanlış. İkinci taife, değerli kardeşlerim, bunlar hariciler ve mu'tezile fırkasıdır. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük günah sahiplerine şefaatçi olacağını kabul etmedikleri gibi ahirette hiçbir kimsenin şefaatçi olacağını da kabul etmezler. Yani değerli kardeşlerim, biraz önceki aşırı kabulcülerin tam zıttı olan bu kimselerde aşırı inkarcılar olarak şefaati toptan reddeden kimselerdir. Bu biraz önce ifade ettiğimiz gibi geçmişte haricilerin ve mu'tezilenin ortaya attığı sapık bir yol olduğu gibi bugün zamanımızda da inandığını söyleyen birçok kimsenin takip ettiği bir yoldur. Ama tekrar ifade edelim ki bu geçmişteki haricilerin ve mutezilenin ortaya attığı bir fikirdir. Dolayısıyla bu da batıl taifenin ikincisidir. Bunlar da değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin kendi kafalarına göre şefaatçi kabul ettikleri kimseleri reddeden ayetleri kendilerine delil gösterirler ve bundan dolayı şefaati toptan reddetmeye çalışırlar. Yani biraz daha açık ifadeyle değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'nin kendi kafalarına göre bir şefaatçi kabul ettikleri kimseleri reddeden delilleri bunlar kendilerine delil gösterirler. Yani Bakara suresindeki, Mümin suresindeki o gün hiç kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği anlatılıyor. İşte bu kimseler de bunları kendilerine delil alarak şefaati toptan reddederler. Halbuki bunlar da Kur'an'ın belli ayetlerini kendilerine delil alıp konuyla ilgili diğer ayetlerden haberi olmayan veya haberleri olsa bile artık işlerine mi gelmiyor diyelim, bunu kabul etmeyen kimselerdir. Bunlar da ikinci sapık taifedir. Üçüncü taife değerli kardeşlerim, bunlar ise Allah'ın kendilerine hidayet verdiği bu ümmetin öncü ve önderleri ile onların yolundan ayrılmayan tevhid ehli kimselerdir. Yani bu üç taifenin içerisinde hak olan taife bu bahsedilen kimselerdir. Bunlar Kur'an'ın ve sahih sünnetin reddettiği şefaat anlayışını reddeden, kabul etmiş olduğu şefaat anlayışını da kabul eden vasat yolun yolcularıdır. Orta yolun yolcularıdır. Öyleyse değerli kardeşlerim, şefaat konusunu anlamak için Kur'an ve sünnetin bu konudaki delillerini tümüyle ele almak, Kur'an ve sünnetin mesele ile alakalı delilleri tümüyle masaya yatırmak ve kabul ettiği şefaat anlayışını kabul etmek, reddettiği bir şefaat anlayışını da reddetmek. Yani meseleyi hakkıyla anlayabilmek için böyle bir metotla hareket etme mecburiyetimiz vardır. Şimdi değerli kardeşlerim, şefaat hususunda her şeyden önce şunu çok iyi bilmemiz gerekir. Şefaatla alakalı sağlıklı bir bilgi edinebilmek için her şeyden önce Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında yazılı olan, anlatılan şu gerçekleri çok çok iyi bilmemiz gerekir. Bir, şefaat ve şefaat izni bütünüyle Allahu Azze ve Celle'ye aittir. Şefaat ve şefaat izni bütünü ile Allahu Azze ve Celle'ye aittir. Allahu Azze ve Celle Zümer suresi 44. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, onlara de ki bütün şefaat Allah'ın elindedir. Çünkü göklerin ve yerin mülkü tamamen O'nundur. Bu ayeti celilenin bir kısmıdır ki konuyla ilgili altı çizili olan yeri ben zikrediyorum. Ey Muhammed, onlara de ki bütün şefaat Allah'ın elindedir. Çünkü göklerin ve yerin mülkü tamamen O'nundur. Yani mülk O'nun. O'nun mülkünde O'nun izni olmadan hiçbir şey hareket edemez. Hiçbir irade kendi kafasına göre hareket edemez. İşte Zümer suresi 44. ayeti celilesinde bütün şefaatin tamamen Allahu Azze ve Celle'nin elinde ve yetkisinde olduğunu zikrediyor. En'am suresi ayet 51. Rablerinin huzurunda toplanacaklarına inanları uyar ki ondan başka ne bir velileri ve ne de bir şefaatçileri vardır. Evet. Allah'ın yanında, Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda toplanacaklarına inananları uyar. Ey Muhammed! Bu inandığını söyleyen kimseleri uyar. Ki ondan başka ne bir velileri var, ne de bir şefaatçileri vardır. Veli de odur, şefaatçi de odur. Allahu Azze ve Celle işte En'am suresi 51. ayeti cellesinde de bize bunu anlatıyor. Yine Secide suresi 4. ayeti celile, sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ve ne de bir şefaatçiniz vardır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, yani ne bir veli ve ne de bir şefaatçiniz vardır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Bu da biraz önce ifade ettiğimiz gibi Secde suresi ayet 4 değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de muhteremler artık bu ve bununla eş manalı daha birçok ayeti cellilere şahit olabilirsiniz. Yani burada bizim birinci olarak anlamamız gereken husus, şefaat bütünüyle Allah'a aittir. Şefaatin bütünüyle Allah'a ait olduğunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. İkinci olarak değerli kardeşlerim, konuyla ilgili bilmemiz gereken, bilinmesi gereken, şefaat izinliğini mutlaka Allah Azze ve Celle verecektir. Yani Kur'an'ın ve sünnetin bahsini etmiş olduğu meşru bir şefaatin gerçekleşmesi için Allah Azze ve Celle'nin iznine gerek vardır. Allah izin verecektir. Ondan sonra şefaat gerçekleşecektir. Allah Azze ve Celle hemen hemen her gün okumuş olduğumuz Bakara suresindeki ayetel kürsüde biliyorsunuz, orada Rabbimiz onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir ki? Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir ki? Bu ayeti celile Allah Azze ve Celle'nin şefaat hususunda mutlaka izin vermesi gerekir ki şefaat edilebilsin. Bu gerçeği bize anlatıyor. Aynı manayı ifade eden Yunus suresi 3. ayeti cellesinde ise yine Rabbimiz onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Yine değerli kardeşlerim Taha suresi 109. O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Evet, ne kadar açık ve net bir delil. Kimin için? Şefaati toptan reddeden bu ikinci taife dediğimiz hariciler ve mu'tezile, biraz önce ifade ettik ya, bu kimselerin artık ya görmedikleri veya görüp de işlerine gelmedikleri bir ayeti celile mi diyeceğiz? Çünkü çok açık ve net bir şekilde Rabbimiz burada o gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Demek ki o gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseler şefaat edecekmiş. Bu gayet açık ve nettir. Yine aynı manada değerli kardeşlerim, Rahman'ın huzurunda söz almış olanların dışında hiç kimse şefaat edemez. Rahman'ın huzurunda söz almış olanların dışında hiç kimse şefaat edemez. Ha, şefaat edecek olanlar kimlermiş? Rahman'ın huzurunda, Rahman olan Allah'ın huzurunda ondan söz almış olanlar şefaat edeceklerdir. Şefaat edecek. Yine Necim suresi ayet 26, biraz önceki Meryem suresi 87. ayet-i celle değerli kardeşlerim. Necim suresi ayet 26, buna da dikkat ederseniz, Allah dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe göklerde bulunan nice meleklerin şefaati hiçbir işe yaramaz. Yani melekler dahi şefaat edemezler. Ancak Allah'ın izin verip sözünden hoşlandığı bir melek veya Allah'ın sözünden hoşlandığı, ki en güzel söz biliyorsunuz tevhid ehli insanların sözleridir. En güzel amel onlardan sudur eden amellerdir. Ki Allah'ın hoşuna gidecek, razı olacağı kişi ve kimseler mutlaka tevhid ehli kimselerdir. Onun için melekler dahi şefaat iznini Allah'tan aldıktan sonra Allah'ın yine tarif ettiği, sözünden hoşlandığı tevhid ehli kimselere şefaat edecektir. Efendim tevhid ehli Allah'ın razı olduğu kimseler ama neden şefaat ediliyor ki madem Allah'ın sevdiği, hoşlandığı, sözünden razı olduğu kimseler, peki şefaate ne gerek var? El cevap bilindiği gibi değerli kardeşlerim, tevhid ehli de olsa insanlar günahtan, kusurdan âri değillerdir. Yani tevhid ehli insanlardan da kusurları olan, günahları olan kimselere Allah Azze ve Celle şefaat ettirecektir. Onun için Allah'ın razı olduğu kimseler günah işlemeyen, hata işlemeyen kimseler değildir. Allah'ın kendilerinden, tevhidlerinden razı olduğu kimselerden, ki sair delillerin de anlattığı gibi günahlarının affedilmesi için Rabbul İzzet böyle bir şeyi murad ediyor, böyle bir şeyi irade ediyor ki ayette dediği gibi o yaptığından sorulmaz. O öyle dilemiştir. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ben hadis-i şeriflere geçmeden, hasreten ayetler üzerinde durarak meselenin ispatını yapmamdaki kasıt değerli kardeşlerim, bilindiği gibi biraz önceki bahsini ettiğimiz aşırı redci olan harici ve mu'tezilenin hadislerle alakalı problemleri vardır. Yani hadisler hususunda işte açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün anladığını zannederek ayeti celileden kafalarına yerleştirdikleri o anlayışa ters düşen hadisleri reddediklerinden dolayıdır. Kaldı ki Allah'ın kitabını anlama hususunda problemleri var. Neden? Allah'ın kitabını anlama hususunda bir kere onların ters baktıkları hadislere ihtiyaç vardır. Allah'ın kitabını açıyoruz. Oradan bir ayeti celile okuyoruz, okunuyor daha doğrusu. Ve oradan bir anlayış hasıl oluyor kafamızda. Bu anlayışımız ayet tabi kabul ediliyor. Dolayısıyla buna uymayan hadisleri de ne yapıyoruz? İnkar ediyoruz. Yani haricilerin yaptığı gibi, mu'tezilenin yaptığı gibi. Yani Kur'an'dan anlamış olduğumuz o şey ayet kabul ediliyor. Dolayısıyla buna ters olan ne kadar hadis varsa, ki kendileriyle konuştuğumuzda bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. Hani 1000 tane hadis de olsa değil mi ki diyor Kur'an'a ters, ben bunları kabul etmem diyor. Halbuki haşa, Allah'ın kitabına ters sahip bir hadis mümkün değildir. Onlar biraz önce ifade ettiğimiz gibi açıyorlar ayeti celileyi, onu okuyorlar, oradan kendi kafalarına göre bir anlayış. Ve bu anlayışa ters olan hadisleri de ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Onun için hasreten benim burada anlatmak istediğim, bir kere Allah'ın kitabını mutlaka ve mutlaka peygamberin sünneti seniyesiyle anlama mecburiyetindeyiz. Yani Kur'an'ı iyice anladıklarını söyleyen, Kur'an'ı çok okuduklarını söyleyen kimseler bununla alakalı hiç ayetlere bakmıyorlar mı? Yani Allah'ın kitabını, yine Allah'ın vahyettiği, gayri metlu dediğimiz vahiy olan sünnet-i seniyeyle anlama mecburiyetleri vardır. Yani bu Kur'an'da geçiyor. Allahu Azze ve Celle Nahl Suresi ayet 44'te وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sana da bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni onlara sen beyan edersin. Şimdi Kur'an'ı çok okuduklarını söyleyen, Kur'an'a sıkı sıkı sarıldıklarını söyleyen bu uzatlar, bu ayeti celileyi ve bununla eş manalı daha birçok ayeti celileyi lütfen göz önünde bulundurmaları gerekir. Yani Allah'ın kitabını mutlaka peygamberle anlama mecburiyetindeyiz. Allah'ın kitabını eğer hadislerle anlamazsanız, kendi kafanıza göre oluşturduğunuz bir anlayış, kavrayış sizin için asıl olacak. Dolayısıyla buna uymayan hadisleri de işte bu uydurmadır, sahih değildir, Kur'an'a terstir mantığıyla reddedeceksinizdir. Bu yanlıştır. Haricilerin ve Mu'tezile'nin ortaya attığı bu şeyler tamamen batıldır. Onun için antiparantez bunu da söylemekte fayda görüyorum. Evet, şefaat izninin tamamen Allahu Azze ve Celle'ye ait olduğu ve şefaati Allahu Azze ve Celle verdikten sonra onun kendilerinden razı olduğu kimselere mutlaka şefaat edilecektir. İşte biraz önceki ayeti celileler, ben hadislere girmeden konuyla ilgili biraz önceki zikrettiğim ayeti kerimeler bu meselenin açık ve net delillerindendir. O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Yani bu ayet hiçbir zorlamaya gerek duymadan gayet açık ve net bir şekilde bize Allah'ın huzurunda o izin verdi mi mutlaka şefaat edileceğini anlatıyor. O izin verecek, mutlaka şefaat edilecektir. Bize bunu açık ve net bir şekilde anlatıyor değerli kardeşler. Taha suresi 109, Meryem suresi ayeti 87, Necim suresi ayet 26 ve yine Sebe suresi ayet 23, Allah katında şefaat etmesine izin verdiği kimseden başkasının şefaat fayda vermez. İşte bu ayeti celileler Allah'ın huzurunda mutlaka şefaatin gerçekleşeceğini anlatıyor değerli kardeşler. Öyleyse bunu da tabii kafamıza yazdık. Birinci olarak ne dedik? Şefaat yetkisi tamamen Allah'a aittir. Bunu güzel ezberlememiz gerekir. İkinci olarak şefaat mutlaka Allah'ın izin verdiği kimselerin yapacağı şey. Yani Allah izin verecek, izin verdiği kimse de şefaat yetkisine sahip olacak ve şefaat edecektir. Allah'ın izin verdiği kimse ise onun razı olduğu kimseler olacaktır. Bunu da biraz önce ifade ettik. Şimdi bakın Zuhru suresi ayet 86, lütfen dikkat edelim. Ondan başka yalvardıkları şeyler şefaat gücüne ve yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadırlar. Şimdi Allah'ın kendilerine şefaat yetkisi verecek olduğu kimselerin vasıflarından bahsediyor. Onlar bilerek hakka şahitlik eden, hakkı bilen, onu yaşayan kimseler olduğunu anlatıyor Rabbul İzzet burada. Biraz önce de yine Taha suresinde de geçti. Tekrarlamakta yine fayda vardır. O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kendilerine izin vereceği kimseler sözünden hoşlandığı kimselerdir. Sözünden hoşlandığı kimselerdir. Necim suresi 26. ayet-i celilede de aynı şey ifade ediliyor. Allah dilemediği ve hoşnut, Allah dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe göklerde bulunan nice melekler vardır ki bunların şefaati bir işe yaramaz. Demek ki şefaat yetkisi vereceği kimse Allah'ın hoşnut olduğu kimse olacaktır. Sözünden hoşnut olduğu kimsedir. Ve bu da biraz önceki ifade ettiğimiz gibi onun sözünden hoşnut olduğu ifadesi onun tevhidinden hoşnut olacaktır. Yani tevhid ehli bir kimse olacaktır değerli kardeşlerim. Bunu da kafamıza güzelce yazıyoruz. Yine bilinmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, şefaat edilecek olanları da yine Allah Azze ve Celle seçecektir. Yani diyelim ki biraz önceki bahsini ettiğimiz Allah'ın sevdiği, razı olduğu, sözünden hoşnut olduğu kimselere Allah şefaat izni verdi. Öyle mi? Şimdi bu insanlar zamanımızdaki birçok cahilin anladığı manada böyle bir kurtarıcıymış gibi kafasına göre hareket eden kimseler olmayacaklardır. Bunlara yetki verilecektir. Ama bunların şefaat ediniz, şefaat edin diye gösterileceği kimseler de Allah'ın seçtiği kimseler olacaktır. Şimdi şu ayeti celilere biraz dikkat ediyoruz ki bu burada da açık ve net bir şekilde anlatılıyor. Enbiya suresi ayet 28. Allah onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onun razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Ha şimdi burada farkındaysanız şefaat yetkisi verilen kimselerin şefaat edeceği insanlar dahi Allah'ın seçtiği, razı olduğu kimseler olacaktır yine. Hani biraz önce dedik ya Allah'ın razı olduğu kimseler. Ama tabii bir takım kusurları olan, bir takım günahları olan Allah Azze ve Celle onların vesilesiyle de onları affedecektir. Yani şefaat yoluyla sevdiği kullarına bu kulları günahları tamamen affedilen Allah indinde rütbeleri yüksek olan değerli kimseler ki bunların orada rütbelerinin yüksek olduğunu onları ümmetinin daha doğrusu onları kullarının arasında taltif ederek onlara böyle bir değer vererek insanlara, inanan insanlara şefaat etsinler diye ümmetinin gözü önünde, kullarının gözü önünde daha doğrusu şefaat etmeleri için onlara bir makam, bir mevki, onlara bir efendim taltifte bulunuyor diyebiliriz Allah'a Azze ve Celle. Onun için razı olduğu, sevdiği kimseler yine razı olduğu, sözünden razı olduğu, tevhidinden razı olduğu ama günahları, kusurları olan kimseler ki bunlara şefaat edilecektir. Evet. Necim suresi 26. Göklerde nice melekler var ki onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Meğer ki Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye şefaat etmeleri için izin verdikten sonra. Burada da yine açık ve net bir şekilde biraz önce de okumuştuk bunu. Şefaat edecek olan kimseler şefaat edecekleri kimselerin yine Allah'ın seçtiği kimseler olacağını anlatıyor değerli kardeşlerim. Burada isterseniz yine ayetlere ters olmayan ki beyefendilerin tabi metoduna göre onu hatırlatmakta fayda var. Allah Azze ve Celle'nin biraz önceki zikir geçen ayetlerine kesinlikle ters olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi, hadis şeyhayından geliyor. Yani Buhari ve Müslim hadisi. Hadis uzunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada buyuruyor ki ben Allah Azze ve Celle'nin arşının önünde secdeye kapanacağım ve orada Allah'ın dilediği kadar kendisine hamdü senada edeceğim. Hamdü senada bulunacağım. Rabbimiz bana kaldır kafanı ey Muhammed konuş sözün dinlenecektir. İste istediğin verilecektir. Şefaat et sana şefaat yani şefaat izni iste sana şefaat izni verilecektir. Ve diyor bana bir sınır tayin edecek ben de o kimseleri ateşten çıkaracağım. İşte bu da biraz önceki ayetlere ters olmayan bir ifade şekliyle bize şunu anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasına göre şefaatçi olmayacak. Yani şefaat yetkisini Allah verecek ve git kafana göre hareket et de değil. Burada farkındaysanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana bir sınır tayin edilecek ve ben o kimselere şefaat edeceğim diyor. O kimseleri ateşten çıkaracağım diyor. Ve bu kimseler Bilindiği gibi yine başka bir hadis-i şerifte benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahibi olanlaradır diyor. Allah Azze ve Celle bizi o gün makamı yüksek olan kullarından eylesin. Ve bizlere şefaat etme yetkisi nasip etsin. Eğer bu mümkün değilse Rabbul İzzet bizlere şefaatçilerin şefaat edeceği o günde onların şefaatinden mahrum eylemesin. Basiretli bir Müslüman da böyle dua etmesi gerekir. Şuurlu bir Müslüman böyle dua etmesi gerekir. Farkındaysanız burada herhangi bir isim zikredilmiyor. Ki kasteten bu şekliyle bir dua ettim ki anlaşılsın. Çünkü bakıyorsunuz ki isim zikredilerek ey fulan işte bize şefaat et. Ey fulan şefaatini bizden esirgeme. Ki bu isterse bir peygamber dahi olsun. Böyle bir ifade çok yanlıştır. Neden? Bir kere senin istediğin yer yanlış. Yani senin istemen gereken merci Allah Azze ve Celle'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Bunu biz delillerden öğrenmemize rağmen biz kalkıp şefaat ya Resulallah ifadesini kullanamayız. Yani kalkıp da ondan istekte bulunamayız. Biz Allah'tan isteyeceğiz bunu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat izni verilse dahi peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edeceği kimseleri kendi seçemeyeceğine göre, kendi seçmeyeceğine göre o kimseleri bile Allahu Azze ve Celle seçeceğine göre öyleyse nereden isteyeceğiz şefaati? Allah'tan. Yani ey Rabbim bizi Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail eyle. Bunu de. Veya biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle ey Rabbim bizi o günde şefaatçilerin şefaatinden mahrum eyle. Ha, bu ifadeleri kullanırız. Öyleyse birçok cahil insanın ki meseleyi tabi bilmediklerinden bunu yapıyorlar, söylüyorlar. Niyetlerinin iyi olduğuna inanıyoruz. Ama tabi iyi niyet yeterli değildir. Biz buradan sesleniyoruz bu tip arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Böyle bir ifade Allah Resulü zamanında kullanılmadığı gibi bu ifade yanlıştır. Yani şefaat ya Resulallah sözü veya iyi bilinen haklarında, hüsnü zanda bulunduğumuz, zahiren İslam'ı yaşadığına inandığımız kimselerin şefaat edeceklerine inanarak işte öldükten sonra şefaat ya fulan şeklindeki ifadeler yanlıştır. Bunu lütfen söylemeyelim. Çünkü bunlar Allah korusun şirk ve küfür ifade eden sözlerdir. Çünkü Allah'tan başkasından yardım bekleme, yardım isteme kabul edilir bu. Onun için bundan uzak durmanız gerekir, uzak durmamız gerekir. Yani söyleyeceğimiz söz, ya Rabbi bizi o gün şefaatçilerin şefaatinden mahrum eyleme sözü olmalıdır. Evet. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin Kerim kitabında reddettiği bir şefaat anlayışı vardır. Allahu Azze ve Celle'nin reddettiği bir şefaat anlayışı vardır. Batıl bir şefaat anlayışı vardır. Bunu da dile getirmemizde inşallah fayda vardır. Çünkü Allah'ın reddettiği bir şefaat anlayışını sohbetin başında da ifade ettiğimiz gibi bu yönlü delilleri kendilerine delil kabul ederek bu çizgide yürüyen kimseler vardır. Onun için buraya da birkaç cümleyle bir izah getirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbul İzzet Yunus suresi 18 onlar Allah'ı bırakarak kendilerine ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere itaat ediyorlar, ibadet ediyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Onlara de ki göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yani nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceğini? Allah onların şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Evet, Mekkelilerin ve zamanımızda da arz-ı endam eden bu paralelde bu paralel zihniyette olan bir takım kimselerin, ki bu hasreten tasavvufçular arasında yaygın olan bir anlayıştır, böyle bir batıl şefaat anlayışına sahipler. Bu kim tarafından yapılırsa yapılsın, işte burada görüldüğü gibi bunun batıl bir şefaat anlayışı ve bunun Allah Azze ve Celle'nin reddettiği şeylerden olduğunu anlatıyor. Allah'tan başka kendilerine ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar ve ne diyorlarmış? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Aslında bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir sözü onlara ibadettir. Ayetin baş tarafı bunu zikrediyor. İbadetleri ise bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir demeleridir. Yani kendi kafalarına göre onları şefaatçi ilan etmeleri, şefaatçi tayin etmeleri. Ve Rabbimiz de nereden biliyorsunuz onların size şefaat edeceği? Yani göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsun? Ve sonunda da bu yaptıkları ile, bu hareketleri ile Allah'a şirk koştuklarını Rabbimiz anlatıyor. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. İşte Allah bu şekildeki bir şefaat anlayışını reddediyor değerli kardeşler. İşte bahsini ettiğimiz birinci taife böyle bir şefaat anlayışına sahiptir. Şefaat anlayışına sahiptir. Allah bunu reddediyor. Zümer suresi 43 ve 44. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye güçleri yetmeyen ve düşünemeyen şeyler olsalar bile mi? Ve yine onlara de ki, şefaat hakkı yetkisi bütünüyle Allah'ındır. Evet değerli kardeşler, burada da yine aynen batıl bir şefaat anlayışı reddediliyor. Bakara suresi 254. Ey insanlar, ey inananlar! Ne alışverişin ve ne de dostluğun ve şefaatin işe yaramayacağı bir gün gelmezden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Bu da biraz önceki ikinci taife, aşırı ucun diğer tarafında olan reccilerin kendilerine delil aldığı ayeti celile. Ey inananlar, ne alışverişin ne dostluğun ve ne de şefaatin olmayacağı bir gün gelmezden önce size verdiğimiz rızıktan harcayın. Şimdi bunu sadece delil alır isek, bu manadaki delille ayetleri sadece kendimize delil alır isek ki onların aldığı gibi, o gün sanki hiçbir şefaatin olmayacağı anlaşılır. Halbuki burada Allah Azze ve Celle, ki izahımız diğer delillere dayanarak yapılan bir izahtır, Allah Azze ve Celle burada Allah'a itaat etmediğiniz müddetçe, ki burada zaten ayetin son kısmında size verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Yani Allah yolunda yapacağınız şeyleri yapın. Allah'ın istediği şekilde hareket etmeye çalışın. Allah'a itaat edin. Onun gönderdiği Resulü vesilesi, vasıtası ile onun tarif ettiği ibadet şekillerine sarılın. Bunu yapmazsanız o gün sizin ne bir dostunuz ne de size o gün şefaat edici bir şefaat olabilir. Şefaatçi olabilir. Allah Azze ve Celle işte bunu reddediyor. Veya başka bir ifadeyle, ey inananlar, ne alışverişin ve ne de dostluğun ve ne de sizin anladığınız manadaki bir şefaatin işe yaramayacağı bir gün gelmezden önce size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın. Yani Allah'ın reddettiği şefaat anlayışı sizin anladığınız manada bir şefaatin gerçekleşmediği gündür. Hani onlar diyorlar ya, onlar Allah'tan başka kendilerine bir takım insanları veli, dost edinmişler ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyor. Zümer suresi ayet 3'te de anlatıldığı gibi, iyi bilin ki halis din Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek onlara tazimde, onlara ibadette bulunurlar. Allahu Azze ve Celle neden onlara ibadet ediyorsunuz şeklindeki sorusuna karşılık ma'na buduhu, hayır biz onlara ibadet etmiyoruz. E ne yapıyorsunuz? İlla li yukarribuna ilallahi zülfe. Yani biz bunları Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için vesile ve vasıtaya dönüyoruz. Yani bu şekildeki bir şefaat anlayışına sahip bu zavallılar. Kendi kafalarınca veli ediniyorlar. Kendi kafalarına göre bunları Allah katında belli bir mevkiye, makama yükseltiyorlar. Allah'ın velisidir, evliyasıdır şeklinde efendim bir anlayışa sahip oluyorlar. Ondan sonra yine kendi kafalarına göre bunlar bize mutlaka şefaat edeceklerdir diyorlar. Halbuki her zaman ifade ettiğimiz gibi bunların Allah katındaki derecelerini nereden biliyorsunuz? Öyle mi? Nereden biliyorsunuz siz bunların size şefaat edeceğini? Hatta o ikinci söylememiz gereken şey. Siz nereden biliyorsunuz Allah katında bunların yüksek bir derecesinin, makamının olduğunu? Allah'ın bunlara şefaat yetkisi vereceğini nereden biliyorsunuz? İşte ikinci söylememiz gereken söz ki biraz önce ifade ettik. Nereden biliyorsunuz bunların size şefaat edeceği? Öyle mi? İşte değerli kardeşlerim, Kur'an'ın reddettiği şefaat anlayışı budur. Ve işte ey şefaati toptan reddeden arkadaşlarımız, şunu iyi kafanıza koyun ki Allah'ın reddettiği şefaat anlayışı budur. Siz bu delilleri alıp da kesinlikle kıyamet günü, ahiret gününde şefaat denilen bir şey olmayacaktır efhamına kapılmayın. Yani bunu kafanızdan silin. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında yine buyurduğu gibi siz Kur'an'ın bir kısmını alıp bir kısmını kenara mı bırakıyorsunuz? Evet, bir kısmını almışsınız ama o bir kısmını da doğru anlamıyorsunuz. O bir kısmını güzelce anlayabilmeniz için mesele ile alakalı, hani konu bütünlüğü dediğimiz, konunun bütünü ile alakalı bir anlayış, inanç hasıl olabilmesi için konuyla ilgili bütün delilleri bir arada bulundurmamız gerekir. Allah'ın reddettiği bir şefaat anlayışını reddedeceğiz. Ama kabul ettiği bir şefaat anlayışı vardır ki onu da biraz önce delilleriyle zikrettik. Bunu da kabullenme mecburiyetindeyiz. Bakınız, ben hiçbir hadisi şerif zikretmeden meseleyi tamamen Kur'an'ın o temiz sayfalarında zikredilen ayetlerden anlatmaya çalışıyorum. Yani ayetler meseleyi hallediyor. Hadislere geçtiğimiz zaman artık yani korkunç sayıda konuyla ilgili hadis-i şerifler var. Yani tevatür derecede konuyla alakalı hadis-i şerifler mevcuttur. Ben bunu yazı şeklinde de kaleme almışımdır. İsteyen kardeşlerimize gerek bu şekildeki bir CD vasıtasıyla sesli sohbet ve gerekse diğer yazı şeklindeki konuyla ilgili çalışmamıza da sahip olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Evet. Öyleyse değerli kardeşlerim, bizim bu hususta anlamamız gereken noktalardan bir tanesi de Allahu Azze ve Celle'nin şefaat edilsin diye yetki vereceği, şefaat edin diye yetki vereceği kimseler tevhid ehli olacağı gibi şefaat edilmeleri için kendilerine müsaade edilecek kimseler de yine tevhid ehli olan insanlardır. Ama sohbetin içerisinde de dediğimiz gibi bunlar tevhid ehli ama günah işleyen kimselerdir. Burayı açık ve net bir şekilde izah eden Buhari'deki zikri geçen bir hadis-i şerifte Allahu Azze ve Celle meleklerine şefaat etmeleri için izin veriyor. Bu hasreten bu noktayı çok güzel izah ettiğinden dolayı bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Meleklerine şefaat yetkisi veriyor. Gidin ne kadar Allah'a şirk koşmamış, Allah'a şirk koşmayan ve halis bir şekilde la ilahe illallah diyen tevhid ehli varsa onları cehennemden çıkarın diyor. Allahu Ekber. Şimdi ifadeye bakın. Tevhid ehli insanlardan ateşte olanlar var. Görüyor musunuz? Yani burada ant parantez, şunu da kafamıza iyi yazmamız gerekir ki biz meseleyi anladık, biz meseleyi kavradık, biz tevhid ehli kimseleriz. Onun için ateşi göremeyiz. Ateşe Allah bizi atmaz. Aman ha! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sizden her biriniz küçük günahı sebebiyle dahi azap olunacağından korksun diyor. Korkman lazım. Yani nereden biliyorsun Allah'ın affedeceğini? Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresindeki zikir geçen iki ayeti cellesinde Allah şirki bağışlamaz. Şirki kesinlikle affetmez. Bunun dışındakilere ise, bunun dışındaki günahları ise dilediğini affeder. Dolayısıyla burada ortaya çıkan bir gerçek var ki o gün insanlar üç sınıf halinde. Birisi hiç affedilmeyen, cehennemden hiç çıkmayacak olanlar. Şirk ehli, küfür ehli kimseler. İkinci sınıf insan, ayete eğer dikkat ederseniz orada açıkça anlatılıyor. Biraz üzerinde durdunuz mu bunu çıkarırsınız, anlarsınız. İkinci sınıf insanlar Allah'ın günahlarını, hani dilediğimi affederim diyor ya, affetmediği günahların olacak. Ha, affetmediklerini de cezasını çektirerek ateşte ondan sonra çıkaracaktır. İkinci sınıf insanlar ise günahlarından dolayı cehenneme girip çıkacak olan insanlar. Ve yine aynı ayette anlatılan üçüncü sınıf insanlar ise Allah'ın günahını, yani şirkin haricinde şirk koşmayan insanlardan sudur eden diğer günahlarını affedilip hiç oraya uğramayacak olan insanlar. Yani cehenneme girmeyecek olan insanlar. Onun için biz burada sakın ha sakın tevhid ehli kimseleriz. Tevhidi anlayan insanlarız. Onun için biz ateşe girmeyiz. Böyle bir şeye kapılmayalım. İnşallah girmeyiz. Girmemek için çırpınıyoruz. Ama günahlarımız eşek yüküyle bilindiği gibi Allah-u Azze ve Celle'den affını dileyeceğiz. Ama affetmezse bilindiği gibi ateş var. Hulasa ben hadisi zikirdeyim. Ne kadar tevhid ehli insan varsa oraya gidin. Onlardan ateşten çıkarın diyor. Melekler cehenneme gidiyorlar ve oradan denilen bu şahısları çıkarıyorlar. Hatta orada bir ifade var. Onları secde izlerinden tanırlar diyor. Allahu Akbar. Bukhari'de, Müslim'de, Kitab-ı Tevhid'de, Şefaat bölümünde anlatan, özellikle Müslim'de birinci ciltedir. İman bölümünde. Burada onları diyor secde izlerinden tanır çıkarırlar. Görüyor musunuz? Yani tevhid ehli, namaz kılan kimseler den ateşe girenler olmuş. Ve hadis devam ediyor. Diyor ki çünkü Allahu Azze ve Celle Ademoğlunun secde izlerini ateşe, yani yemeği haram kılmıştır. Diyor. Öyleyse bu şefaati toptan reddedenlerin hani ortaya attığı arızalardan bir tanesi olan işte cehenneme giren bir daha oradan çıkmaz. Bu da yine haricilerden ve mu'tezileden ortaya atılan bir iddiadır. Batıl bir iddiadır. Bu yine biraz önceki zikri geçen hadisi şerifler, ayeti kerimeler ve bunun da zikrettiği gibi, bu ayet ve bu hadisin de zikrettiği gibi böyle bir şeyin batıl olduğunu ortaya koymaktadır. Yani tevhid ehli insan da girecektir. Allah'ın işlediği suçlarını affetmediği ve ancak cezalarını vererek cehennemden çıkaracağı insanlar vardır. Allahu Azze ve Celle bizleri ateşinden uzak eylesin değerli kardeşlerim. Evet. Allahu Azze ve Celle'nin şefaat edilsin diye müsaade edeceği insanlar da tevhid ehli insanlardır değerli kardeşlerim. Bunu kafanıza iyi yazın. Yine bu hususta değerli kardeşlerim söylememiz gereken sözlerden bir tanesi de Allah'ım peygamberimizi bize şefaatçi kıl sözünün tevhid ve şefaat ya Resulallah sözünün ise şirk olduğudur. Yani bunu da ifade edelim. Bu söz de yaygın. Tabi meseleyi delilleriyle tamamen anlayıp kavramamış olan kimselerden sudur eden söz bu. Onun için bunu da üzerine basa basa ifade edelim. Yani peygamber olmaz, başka bir kimse olur. Yani şefaat ya fulan efendi sözü Allah korusun şirktir. Şefaat ya Resulallah sözü de şirktir. Ama ey Allah'ım Muhammed Mustafa'yı bize şefaat çıkıl sözü bak tevhiddir. Yani bunun ikisinin arasında çok büyük fark vardır. En belirgin fark birisi mahluktan istek, diğeri de Allah'tan istektir. Diğeri de Allah'tan istektir. Şefaat ya Resulallah sözü yani Allah'ı haşa hesaba katmadan onun mahlukundan bir istektir. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaatçi kıl sözü Allah'tan istektir. Evet. Bilindiği gibi şefaat, yardım, medet, imdat veya aracı olması manasında bir ifadedir. Bir kelimedir. Onun için her şeyden önce şu ayete terstir. Hani defalarca Fatiha suresindeki okuduğumuz şu ayete terstir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yardım dileme, isteme bir ibadettir. Yani dua, istekte bulunma, niyazda bulunma bir ibadettir. Ve bu ibadet de bu ayeti celilede ifade edildiği gibi sadece ve sadece Allah'a takdim edilir. Yani sadece Allah'a ibadet edilir. Sadece Allah'tan istenilir. Öyleyse şefaat konusunda da biz ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaat çıkar. Veya ya Rabbi bizi o gün şefaat kendilerine şefaat izni vereceklerin şefaatlerinden mahrum eyleme. Bu ifadeyi kullanacağız. Budur tevhid ehli insanın söyleyeceği söz. Budur tevhid değerli kardeşlerim. Ama Allah'ı hiç hesaba katmadan kalkar da onun mahlukatından istekte bulunur iseniz bu kesinlikle olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Hatırlarsınız tevessül ve vesile dersinde de zikrettiğimiz gibi adamın biri geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında geçen bir konuşma neticesinde Resulullah en sonunda ona şunu öğretiyor. Yani şöyle şöyle yap ve ondan sonra da şöyle dua et. Allah'ım rahmet peygamberin Muhammed'i bana şefaatçi kıl. Bu hadisi şerifi hatırlarsınız. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Nese'de ve Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde yerini numarasını zikretmiştik. Yine zikredebiliriz. Bu son ifadeye dikkat ederseniz Allah'ın Resulü'nün öğrettiği bir ifade var. Allah'ım rahmet peygamberin Muhammed'i bana şefaatçi kıl. Ha demek ki hayatta da olsa, vefatından sonra da olsa biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi rahmet peygamberin Muhammed Mustafa'yı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bize şefaatçi kıl. Allah'tan isteyeceğiz. Yani peygamberin şefaat etmesi için Allah'tan istekte bulunacağız. Evet. Allah'tan istekte bulunacağız. Bunu da kafamıza iyice yazıyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü bu ifadenin tam tersi, yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ı hesaba katmadan mahlukatından istekte bulunmalar cahil insanlar arasında söz konusu. Bunlardan inşallah vazgeçeceğiz. Biz Allah'tan isteyeceğiz. Biz Allah'u Azze ve Celle'den şefaat yetkisi vermesi veya bize de şefaat edilsin diye bizi şefaatçilerin, şefaat edeceklerinin içerisine katmasını isteyeceğiz değerli kardeşlerim. Benim